من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشار الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما ولنا فلا لا امنا بخاري كينما كان ni ala sɔnna ma an bɛna a ka kitabu yɛrɛ daminɛ bi ni a ka sahihu bukhari ye n'an bɛɛ lajɛlen ma a dɔn ni bukhari ye nka a y'a tɔgɔ da de ko sahihu al-bukhari o la ye min halisa minnu nana a kɔnɔ ale ka sɛgɛsɛgɛli la a bɛɛ ye halisa kɛnɛmaw ye o de la a y'a tɔgɔ da ko sahihu al-musnadu al-sahih halisa minnu b'a la ni sanadu b'a la u ka kɛnɛ fana o la a ye kitabu in kumaw sigi sigi sigi cogoya min na a y'a kumadenw kɛ kitabu ye kitabu fɔlɔ kitabu filanan kitabu sabanan fo ka taa se kitabu bi kɔnɔntɔn damadɔ ma nka o kitabu kelen o kelen a bɛ baabu de k'a kɔnɔna na an bɛna fɔlɔ min na o ye kitabu badil wahyi wahyi yɛrɛ daminɛna cogoya jumɛn a bɛna fɔlɔ o de la parce que ni y'an bɛ kitabu kalan halisaw de b'a kɔnɔ k'a yira k'a fɔ halisa ninnu bɛɛ lajɛlen ye wahyi de o tuma n'a ma ɲɛ halisa ninnu yɛrɛ bɛ wahyi komi kuranɛ wahyi cogoya min na o tuma wahyi daminɛ cogo fo k'o ɲɛfɔ mɔgɔ ye ka d'a kan kuranɛ wahyi ye cogoya min na halisa fana ye wahyi ye ten parce que ala ko kuranɛ kɔnɔ kira ma wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim an ye kuranɛ jigin kan min jiginna i k'a warawala mɔgɔ ye kira yɛrɛ ko de b'a dɔ la abu dawuda kɔnɔ utitul qur'anu wa misluhu ma'ahu ko ala ye kuranɛ d'a ma ka ɲɔgɔnna wɛrɛ fara a kan o de ye halisa ninnu ye o bɔra k'a fɔ halisa min kuranɛ a bɛɛ lajɛlen ye wahyi ye nka diferansi ye jumɛn dɔrɔn kuranɛ kalanni i bɛ kuranɛ kalan k'a kɛ kalanni yɛrɛ alabato ye o kɔrɔ ye harufu kelen o kelen baraji tan tan bɛ sɔrɔ a la o kɔni tɛ halisa la n'o ye baara bɛɛ lajɛlen ye wahyi de parce que jinɛ ka kisi bɛ taa kuranɛ kɔnɔ cogoya min na a bɛ taa halisa fana kɔnɔ ten kuranɛ yɛrɛ ko ten wa ma yan kisu ani lahawa ala taara ni kuma minnu kɛ ko kunfɛ kumaw tɛ in huwa illa wahyin yuha a bɛɛ wahyi de ala de b'a bɛɛ lajɛlen fɔ a ye o tuma madama ni kuranɛ halisa ye wahyi ye kaban buhari fana fɔlɔla ka kuma wahyi yɛrɛ nacogo kan o bɔra k'a fɔ wahyi tɔw bɛna cogoya min na halisa min n'an bɛna kalan a bɛɛ bɛna o de na cogoya la o de la a fɔla ka baabu daminɛ jumɛn na k'a daminɛ kitabu badil wahyi wahyi yɛrɛ daminɛna cogoya min na ala k'an bɛ sabaa ma. bisimilahi rahmani rahim min b'a a daminɛ na dɔnnaw kɔni y'a jira k'a fɔ kɔsa fɛ o donna a la de n'o tɛ buhari yɛrɛ y'a kitabu daminɛ a ma bisimilahi ɲɛ a ma don a la nka kɔsa fɛ de a donna a la a ma don a la ni min ye o de ye parce que a b'a dɔn ka kitabu sɛbɛnni sɛbɛnni cogo min a mago bɛ halisa minnu na kɛnɛma minnu na a mago bɛ kɛnɛya degere min na bisimilahi nana halisa min kɔnɔna na o kɛnɛya ma dafa a la o de la a ma na n'a ye o kɔfɛ a ko kitabu badil wahyi a bɛna kuma min kan o de ye wahyi yɛrɛ daminɛna a cogoya min na buhari b'a fɛ ka kuma o de kan. o tuma na sɛku in n'o ye imam buhari ye hafizu don hafiziya kɔrɔ ye jumɛn ye halisa karamɔgɔba halisa dɔnnaba min bɛ halisa sanadu n'a makunu bɛɛ lajɛlen kalama bon a kuniya ye a ko abudulayi ko abudulayi fa nka tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ muhammadu bɔnɛ ismaili a tɔgɔ ye muhammadu a fa de ye ismaili ye ismaili fa ibrahim ye o fana fa yin gogira yi bukara kawo alaka hina na wadda yake tabbuni sai amurka min da mene aba babu fara fara kitabu wayu kannana ko wayu radda na cikin dukkan alaka wayu na suga jina adam na wayu na cikin dukkan aba ka da kuma wadda fara fara ka wayu na suga jina kan alaka ka ne wannan shiban ربنا يا قد دلج جنونا قول الله جل ذكره الا دفما الا لي اقسما قوت علينا الا كتب دي قران قران سوره النساء الى ان اوحينا اليك الا بكرما ان يوحي لك نعيما كما اوحينا الى نوح ان فوحي يوحنا نوحما الى تاوجه الله والنبيين من بعده kiramun nana nuhun ba ta luka wayo ya fana ta wani wani ne kuma wayo nana tuga muna kira ta muna ba wayo nana ala kira fana ka o cigo kile na amma da famiyan aya yi buhari ga kuma da mai nini ne yana ta harita wa damu ala fama wayo ne kina nuhu ma min nana kira ma nuhun ba fa ya fara ba wayo o kile ne wani ne kuma ka wayo kira ta muna ba wayo a bala da ne wayo fasan kile ne ala fila ko de fo ni sura na sura ta ni sai kon nan ma ba ta mun na ka fo kula na ni fila ni wa hayu de tuga na wa hada ta mun fa na fula mu lo fa na wa hayu de ni sa ba tra ka kala tra ka kuma yi na mun ma ta ba ta nuru sa le ta wuri ta ce ni wa hayu to mana ko ni imam bukhari ka lada da tuma o tuma na ye babu min daminɛ yana kana ni haritaw ye a bɛ fɔlɔ ka taa ni kuran aya dɔ de ye ko bɛ kuma ɲɛbila ye i n'a fɔ a filɛ ka min ɲɔgɔnna kɛ nin ye yan walima n'a ma na ni kuran aya ye o de ka ca a kɔnɔ a bɛ na ni harita dɔ kuntigɛ k'o kɛ babu daminɛ yana ka don babu kɔnɔ a bɛ na ni harita dɔ kuntigɛ k'o kɛ babu kuma ɲɛbila ye yana ka don babu kɔnɔ a b'o kɛ tuma caman na walima ni harita yɛrɛ t'a bolo a bɛ na min kɛ kuma ɲɛbila ye babu kɔnɔ ni saba dɔ ka kuma kan bɛ o ko in kan a b'o ta ka na n'o ye a b'olu wuli na fana a b'olu kɛ mɔgɔ lakun ye o kɔrɔ ye a tɛna n'a kana ne ye a b'olu kɛ hadisi ye dɔnna bɛ mun wele ka fɔ mɔgɔ lakun a bɛ se ka kɛ o dɔw yɛrɛ fanga ka bɔ kɛnɛya na dɔw fanga ka dɔgɔ kɛnɛya na a daminɛ cogo de b'a la ka fɔ nin kɛnɛya ka girin ka tɛmɛ nin kan o tuma nka yan nɔ a fɔla min na o ye kuranɛya de ye an bɔra ka y'a min kalan sisan o kɔfɛ ka na ni halisa fɔlɔfɔlɔ ye o de filɛ nin ye tagama nin fɛn bukari a ye nin halisa in minɛ mɔgɔ min na o ye humedi ye nka a b'a wele ten nka a tɔgɔ ye abdulahi ibn zubayr a ye halisa in minɛ o de la o tuma na humedi min filɛ nin ye ale fana ko k'a ye halisa in minɛ mɔgɔ min na o ye sufiyan ye ale ka karamɔgɔ ye sufiyan de ye a sufiyan ni sufiyan tɔgɔ ye fila ye a wagati la o bɛɛ tile bɛnna ɲɔgɔn ma ale ka karamɔgɔ ye sufiyan min ye o ye ibn uyayna de ye a ye halisa in minɛ sufiyan ibn uyayna de fɛ o de y'ale ka karamɔgɔ ye o tuma na sufiyan ibn uyayna fana k'ale halisa in minɛ min na yahya ibn sa'id al-ansari ale fana ye halisa in sɔrɔ o de fɛ o fana ko mɔgɔ min ye kibaruya in lase a ma n'o ye halisa in ye o tɔgɔ ye muhammadu bin ibrahim a tayibi o de ye halisa in lase yahya bin sa'id ma ɔ ale fana ko ye halisa in minɛ mɔgɔ min na o ye alikama bin waqasi al-laysi ale fana ye halisa in minɛ o la kale fana ye halisa in minɛ mɔgɔ min na o ye umar ibn al-khattab umar ye halisa in lakale don min na a y'a kɛ k'a to ɲinibari la k'a to kutuba de la an bɛna halisa min lakale ne i n'a fɔ kira fana ye halisa in lakale kutuba de la ala kira nalen madina don min ne mana ci ba ma a ye kutuba fɔlɔfɔlɔ min kalan a ye nin halisa in de kala la an bɛna sanu kalan sisan donc umar fana jɔra ɲinibari la k'a mɔgɔ la kala ɲinibari de la ee an bɛna nin halisa min kalan. Mm-hmm. عمر کو کل یا میں اللہ طرح سے اللہ طرح نے منشیدہ معقوب انما الاعمال بالنیات کو بارو بارا نہ دیکھے اب کری گنیا دے جب نہ بارو بارا کے بھی گنیا دے سری کسر کا بارے گے گنیا دے سری چکو دی بارے گنا کے اللہ کما ورما نہ دیکھے کی ورے کما گنیا دے بس یہ دب سے دانا ہے جو سن لسا ناکا گنیا دے کا بتا اللہ پاس اب سے کہا آتا ہے مغو کا فکا بھی سری سری را دو بارا نما ناکا گنیا دے بارا جی دو رتا ہے یہ رہی رائے اللہ کو انما الاعمال بالنیات یہ بارو بارا کے بات کریں گنیا دے iman ngani anima walma ngani anima Allah kan kasih jumma ma to baro baro kurang kan ngani ali ye bo taala ko bara pau kame ngani ali rebe abdala ko bara dunu te ta ko ni ala ko bara ko ba to bara kanya ta asiki ba kan ngani ami ori be lagi asiki ala ko bara do ngana tika ngani ami ala do ko mana bara tika ngani ami ko ma ko bara ka kan ngani anima ne ka pa yo taala ba tunai walma dar ba ko ikla to ka ken kon nan jai ka ala kama wa inna ma likulli ibrahim ma nawa mo mo ne nan ya min ta ka ba la ko di ya ni mi sarani wodi diga nan ya tara ki da ala ba to bara ina ala kana be tara ina bara ina diga nan ya re tara ki re mi ai wa ala kana tara di ma di ki re bara di ce ya ni ala na falai likulli ibrahim ma nawa yemi ngamya tare odi ga bara tatai ni suna ngamya min kama odi a ka chugai ni ala podo ala ba ta no para tenu ki le para o o ki o yi sarai ala ta kishi ku ji ya ma ek mana wala ta ga nai wala wala odi tle faman kana bi hijratuhu ila dunya musibaha bi mo ngamya hijrat ni ji ni ni ibe ji ya sarai patra kuma yin fa na le madina ne mawa na na mafe madina sabau aya limu nga na fi ala fe aya fara je limu nga na fi ji ya fe patra jama na na madina mun fa na je na jama bi ram na o yare ga cha dob se kana o kama ni na jago da me chansro an ra ba ko go jama ma ra ko go de na fa tro jago da dob se kana ku lo kama mi ti ala fe patra jama na na madina wala ko ni nga na ya le aka bi jira la iya no se la de ko be ti ya so ala ta mala jiki shoma aw la imra'ati yankihuha wal mani mugam yira da na ku ye kibna musoda da nota ku furu o ti bu fana ta ka jamana ale na ku ye musoda bora ya ni ala tra na ga na malne ale musoda ta ra fa hi da la ku da ta ta ka ku ale ta ma da ala ku da ta ta ka ku ni mi na jira ku musoda ke wala ka fu aha ओप मना तिका हिजरा इज्मे इना नबी न तो दे का हिजरा पु जीता करा जी नी ओदी का हिजरा पु नगरा मुसो को ओदा हिजरा पु नरे करा अला करा को पना ओदी का हिजरा पु ओप मना जमा को न मसा हिजरा जो सब न न जमा न मरने रे पारा ओप मना जमन ता अला को जमन ता हिजरा पु जमन ता जी को जमन ता जी न ता जमन ता मुसो को जमन ता तो को अला दे वो दो देगा नन्या ना ओप मना ला बे किरिंगले ने नन्या दो kira nana madina ni gara ka kutu wa kura ni kajira ka po mwa mwa nana teni na kundi kukuma nimi nga na kundi ala koi ala ni sarati uluma mga hijira la kukuma nimi nga nga nga nga nga kukuma na kuwele ya la kankushumu wala dhamma ya ya ka po bukari ala ya kitabu mdina kitabu badi ili wahi wahi dhamma na chukudi katila ka babu reka na blanko toko da babu badi ili wahi wahi na chukudi o halifai nana kundi mwini nini babu kwa nana bayu ko mata pase ni donna yo babu na u be ko ma na ko na ko ga tro o kuma nuni babu be nyonga tare da yuri ni mena ge ni kuma ina babu konna na wayu ko kuma be ni ya go kala ya go kuma na na o kuma donna yo kuma tama fara do ko ka ga ku bare pase ni donna yo kuma o kuma ko o be kuma yebla kala ba ko ku ba ni donna yo kuma tabu ko kuma yebla mun kala ko ga mukaddima ko walma ni don bobna kutuba da be kuma nyabla min kaga kutuba la mukaddima nuno dogo kai hada ta na fa kaga mukaddima di asbe mukaddima ta kitabula amma mukaddima dalala ko kuma dogo de ko kai kitabu ta ni hada ta na ga mukaddima ai odo re go ko ai ko ta de aba ta ga yura de ko kuma na kitabu ni na ya dalin ban ya ni ma war mura dalin na ji ala ko na dalin to kan ni na dalin bu ya ni ni n'a sɔrɔ a dani yɛrɛ yira de wali n'a dilan ala kama aw de bɛ kuma ɲɛbila ye ala de b'o don ale ka ŋaniya la dɔnna dɔw fana y'o fɔ a la a ka ca la fana kuma in b'o de kan o tumana kitabu yɛrɛ daminɛna ni nin de ye ten ni halisa in ye a yira k'a fɔ ko o ko n'i b'a kɛ i b'a kɛ ni ŋaniya de ye kitabu in dara ni ŋaniya la de ni ala ko don ala de b'o dɔn bɔgɔli ŋaniya na ɔ n'a kɛ tɔgɔ ɲini fana ye ala de b'o don a ka ŋaniya na n'a kɛ ni kun ye ala de b'o don a ka ŋaniya na baara bɛ kɛ ni ŋaniya de ye o tuma an b'a jigiya k'a fɔ a y'a ka baara kɛ ni jumɛn ye o de ye ŋaniya ɲuman ye ala k'a o sara d'an ma ka baara in na. o bɔlen maa kelen ka ŋaniya kuma ban a b'a fɛ ka don laɲini yɛrɛ kɔnɔ sisan sa n'o ye wahyi yɛrɛ kumaw ye yanni an ka bɔ o fana na hadisa in kɔnɔna na a nana kɔnɔ ka fɔ faman kanat hijratuhu ilalahi wa rasulihi ni mɔgɔ min ka hijira kɛra ala ni kira kama o ka hijira jumɛn ye ala ko don kira ko fana don o hukumu kɔnɔ sa dɔnna ye hijira tila ka taa fo tilayɔrɔ saba yanni usehin ale ni hadisa in sharha la riyadu salihina kɔnɔna na a kelen ka riyadu sharha ale ko ko hijira yɛrɛ saba de mɛ a bɛɛ dalilu bɔra hadisaw de kɔnɔ hijira dɔ ye jumɛn ye i n'a fɔ an ye hijira min fɔ yan sisan hadisa in kɔnɔna na ni mɔgɔ min ka hijira kɛra ala ko ye hijira jumɛn yan ka déplacer ka taga dugu dɔ la u b'o wele ko hijira tulumakan ka yɔrɔ dɔ bila ka taga yɔrɔ dɔ la o de kɛra nin hijira in ye hijira wɛrɛ bɛ yen nɔ u b'o wele ko hijira tu al-amin baarakɛla k'i sigi a la mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ sisan a ka diinɛ man ɲi ala ɲɛ siran ɲɛ t'a la e dun selen don k'i sigi a la o kama ka fɔ ala ɲɛ siran ɲɛ tɛ karisa la ala sɔsɔla don o ye hijira tu amin ye hijira wɛrɛ dɔ bɛ yen nɔ hijira tu amad nin jogo bɛ ne yɛrɛ la n ka jogo in bila ka baara in dabila donc hijira y'o sabati nka halisa in kumana jumɛn na o de ye hijira tu jumɛn ye alimakan ka yɔrɔ dɔ bila ka taa yɔrɔ dɔ la ka t'i ka diinɛ tiɲɛ sabu o de ala kɛra o hijira de kɛ ala k'an bɛ sabali. o tuma n'an bɔra ŋaniya baabu la an bɛna halisa min tugu o la o ye halisa filanan ye buhari ka kitabu kɔnɔ n'o ye a ka sahihu ye a y'o minɛ mɔgɔ min na a ka shehu min tɔgɔ ye abdulahi ibn yusuf a ye nin minɛ o de la abdulahi ibn yusuf a ye halisa minɛ o de la. o tuma na ale fana ye halisa minɛ mɔgɔ min na imam malik parce que abdulahi ibn yusuf min filɛ nin ye buhari ni halisa min fɔ ale a y'a minɛ ale la o abdulahi ibn yusuf ye imam malik ka kalanden de ye mɔgɔ min ye muwata kalan maliki bolo o dɔ don o kɔrɔ ye muwata kalan magaw mɔgɔ min ye muwata kalan maliki bolo mɔgɔ sɔnna jɔn ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan k'a bɛ muwata dɔ n'a bɛɛ ye o de ye nin cɛ ye abdulahi ibn yusuf buhari filɛ ka nin halisa in minɛ o de la muwata karamɔgɔ mɔgɔ min ye muwata dɔ maliki ka kalandenw na ale de kolo ka girin ka tɛmɛ yanni a bɛɛ lajɛlen kan n'o ye abdulahi ibn yusuf ye wa a ye kalan kɛ mɔgɔ ɲɛnama caman de fana bolo min tɛ maliki ye parce que a ye kalan kɛ yusuf ibn saad bolo o tun ye karamɔgɔba dɔ ye misira jamana kɔnɔ maliki ka wagati la fo mɔgɔ tun bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ani maliki ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔni na ale tun bɛ misira wagati min na maliki bɛ madina mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ale ni maliki cɛ dɔɔni na jɔn kalannen don nka imam shafi ale ye kalan kɛ maliki bolo ka tila ka taa kalan kɛ yusuf bolo fo shafi de nana i kanto ko yusuf tun kalannen don ka tɛmɛ maliki kan. ko ni yusuf ni maliki sigira kɛnɛ kelen kan ko maliki tɛ se ka kuma ko nka mun y'a to k'a ma dɔn kalanden minnu b'a nɔfɛ k'u ma tɛmɛ nin kɛ o de la a to maliki y'a dan dɔɔni na o tuma ni abdulahi ibn yusuf min tɛmɛna a ye kalan kɛ maliki bolo ka tila ka taa kalan kɛ yusuf yɛrɛ bolo wa maliki nɔfɛ mɔgɔw la fana n ko k'ale de y'u ɲɔgɔn cɛ min bɛ muwata dɔn n'a bɛɛ lajɛlen ye buhari filɛ ka ne halisa in minɛ o de la nin ye ale de ko akubara na mali k'a ye halisa in sɔrɔ imam maliki de fɛ donc a ye halisa in kalan maliki de fɛ. maliki fana ka halisa in kalan hisam de fɛ hisam bɔn urwa hisam fana ka minɛ a fa la urwa ibn zubair k'ale y'a minɛ o la. o tuma na o wa fana ko ko ale ye halisa in minɛ ayisa de la ala jɛnɛ don a ma n'an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bubakari denmuso don ala kɛra furumuso don mumunu ba don ale fana ye halisa in minɛ o de la ala jɛnɛ don a ma. ayisa de y'a lakali sa ko dɔ tun bɛ yen nɔ saaba dɔ a tɔgɔ ye harith ibn hishaam ala jɛnɛ don a ma o ye saaba dɔ ye o de nana kana ala kɛra ɲininka ne ma ne ci ba ma. a kwana kira ma kwana ga shi ne ko wajibi ne masu gudu ne saboda ala kira ne na san zala ma fanfa yi kuna ma fanfa yi kuna ni ya min ma fodi ne na zura ta ga yi da saboda ne na kuna na cin yore ma wajibi na masu gudu ya yi na tende la tende tende na nga na fadi ne kuna saboda ben ji ngale ga kira ga kuma na yi kura munu ya kuna nuru zura ka bugo to ku ta kuna ta ga yi duk ya da su ga tara kuma ko kuna ni ya ni ma ni Harith ibn Hisham a kwana kana ma ko wahayi bin ayi ma ci gudi kira kuna fa ma nan ci ba ma ko kuma da wahayi bin ci ba mana da sai na ko tana gushika akwara na ci ko ka ta ni na ci gudi abuna ko mun tana gushika ni mu gamba da tanan bushi mun manga ni wana kabina mani mun manga ni wana di mun tana ma tanan tanan sai ganin ko cikin mu ina fa yau dole sai ni mun gushi dara suna awo ni riga so mun ba ni da gushi gushi ga manga bo mun da ya kallon ga bokla sai mana o ka manga mina a mati ne kuma do ko amma cikin mun ga biri alaiya mun ba da tsina ko sai ko yi wani ka jiru alima wari na cikin gara daga ba ka ba wari na cikin gara ni toye na ni na jira ba wani zai na cikin na ina kwanta na gushi na cikin gara ko na wari da na nan ne ya ne da kuma na ba ta kuma kuma na ko na la ta gushi shi kama a tura ko ni ma nan gulubara ko ko bara timna a kan ba le na ma nan da jawaba timna kuma kuma na ko na la ba ta mara atani na foi la o mane wari na chego dai ala kama nono shiba wa ko ma tuma da wala malaka ba yare kai adama de to kana ya na chego dai jula ga yare kai adama de kana kuma ala kara ta iman shi da ma abena kana kuma le sai na ni fa kana go bala din kana mara kana ba na na alka da ku hadisin jibril ko yawa da bukan muslim da kono jibilla nana ta musala muslim kono ta kuma ne sai kira kun dala kai ni na ko islamiya jinai ayo fai katla ga ni mana ni ngali kala ayo fai katla ga ni ma fara ni ngali ka kono fai katla ga ni ngali ni wuri ta wancan na kira wala gire kuma o fai kuma na jibilla bora ka tara katla ne ni ngalla ta kara irwa na muslim na ni ziyara da wata bukhari la ko jibla parada ta dara kra ko ta ba maya wala kana jama jirna ga ta dara mai ne kai la dara ka fako min nan adam din ce a bole ba ku ma ka wala kana juna ku bulla ga ba ma ko yin biya tunna kra ku ma ku min nan garan ga jula da na ni nan ke da wala ta da ta dina to mana jula ba da kana madin su ma do kana kuma la kra ta na na mu fa kale ba dun sha ba kale kuna tin jara kana ai sai ko tala din da ma ko ani ala kira yi ni man ci ba ma wai dira kan tuma da wala abe da nuna do ma aba fara don nuna kana ta ka ku nuna ta ka ku waka ci wai mana da ala kira ka ala kira da haram ne ko ko ya ni wai ne ci wai ji na ma katla ka ci aha wa bakra ala ka yati na ne manuki ba ma fo wa jibe ton ton na ba ti dala ne na gele wa ga ti di wa yi na ma wa bakra ka wa yi ka giri amma ina fa ka tsala ma di wa yi na ma ka tro ne ne ba tan dala wa ga ti na akwai ta ba wa ga ti na fo wa jibe ton ton na ba ti na wa mana bukhari ni kitabun dan na ne wa yi ko kuma kaira ka fo amina kuma mun fa ka lugo na dai wahin ne sai an ta mun gara gare ne wahin ne dan anu karna di tran sai anyo ko sai tika ni ai anu prane pana o har fu tele ne para gitan ko na talila mena u bala a tir ka pa sai kirbe ka prane pana kirbe ta ya ni hadisa pana ko hal dan na ba ko do ba ko ko ni masala ni nana prane pana anu kir nana hadisa pana hadisa pana da beta prane yo pala beta ko no gwarai hadisa no gwarai ka ga arai na kaka mo juga hadisa do kama kala tara mo juni na kaka jamani ilo tiri tiri ni mai abu kurane non sura farna kuma do kuma ta ganin harisai non sura ta kuma do kuma yin takli jabo hukun ta kalaja ba kala kala go alai kira ga aga cide kuma ga cide ben sai manne bi mara ga cide ma wadai ya tartibu ko ya kafo ni dallu na farana da fara da no gore harisa no barai ko kuma jiya tsara kana kwata wani san zanna da kwa san manje na ta fara ta kuma baraka ko kwanne ne har ta bara jini ka kan fara la kiri fan kasa ka dai wahayi a da ka kan kiri fan ya dai wahayi an san ni na ga dabla da ni mun kana ga fara ta fara ka kan kiri la je kwanne wahayi an sa rai wahayi kasa ala ko ni kwarne bi da wala wala tsira wala tsugo ni ala ma don dama fara da don dama wala ta ga tsira wala wala wala ka ko halta ya wahayi ne kuma wahayi sai nan nan halta kono abdalla dole ne ala ka kuma ne ala min dona di ala karama kuma amma mi na kana ka ko wahayi ne kasa ala kana ta kuma ku fara ko na da shi kan nan wala buhari fara nan babu na ka kuma wahayi na ci wa ranka ala kara kan kuma an ga da sai mu fa tara ga ne wahayi ne arsa samana mi nana babu la ummu na ya yala ogo ka ne le kula le kuma ya mina mugamina oyi to kai ne o kuma ya mina ibu shihab la kuma na arsa in bugari ya mina mugamina oyi ya haya bun bukai ne bugari ya mina wadala kuma ya haya bun bukai ne alayi atoka ya haya bun abdullahi bun bukai ngayatu nya ka tane ka ta mo ke mana ta pai abdullah ni ya ya bun abdullah bin bukair ole ma ta ni lakali bukhari ame ode ale dia mena ne sula bora ka ne sula ka kuma ko ne sula sa ode ya mena ukhila ukhila ne ibn shihab la o mena ibn shihab ni ale kuna toka de ko muhammad bin muslim do era wala ko zuhuri ma ta wana ai bai sanan dola ka ko an zuhuri abaya ne mukallin ne madar ba ta dala ka fa an mamar bin muslim ya mamar bin muslim abaya ale mukallin ne mare ba ya ka fa ko an zuhuri dan ma tun ne ko ibn shihab na abaya mukallin ne me sanadu ko mare ba to fa le bare aga tara la ibn shihab ne da zuhuri ro ato ga rabna mamar bin muslim na abaya mukallin ne yani imam maliki da shehu da umar ke kalanga bolo na zuhuri ne wa ram ta da ko mo fala mi kuma tsara ka ta fara yawan hare ka ta bane alibi sai ko fara kuma har ta wuce shi ne ka dusi halin mu kuma ta nan a ta bane kuma ta ku ga kalmin nan flat flat sai na mara na na da sai na fara yawan na don ta wani ko la ku dan ne zuri ne da dot mu go ta ta ga mara ko nan hala na na sai da ma ka ta nan yare re ka ka ta bane yare na mu min na da sai alibi da dan zuri wa tsara sai sai ko mu go kana ta bane da ko mu go ka ta bane da bla na kuma ne ta abin yana abu durusilla atme mo ban tabanna da kuma tabanna ne ya durusi na tabanna ne dara a farina faga durusilla na lera nana ko mu tara tudu ne ni tabanna da kuma lumu na tudu alawana ka wuri da tudu ko mu ga ta barera kuma da bana abin mun don ka bala jinsa ko da filan zuburin yace ko da na san za ka ne akai amma ne da zuburin da وكان من آية سلامه من مباري رضي الله عنها فتمنى آية سأقول كو وحي الدرات دام ننارا كراكا تبدي اقا وحي يرات فلفل دام ننارا تبدي بس وحي فتنها جان يوكو فلفل منا يوكو كرا ابن يوكو من تنم بسي كان وكما نتبوارا بارا نتو فنا يان يوكو وكما نحرسل ابنو يغسي كان ادام ننارا تبدي kwa kuma su goyuma ne da ya ka to su na wala Allah mai wahayi da kira ma tumara ka to su na wala ka to su na wala da su go kuma no kara an ana ka na ko an wada ma don tawo bala da na tuwa kan kiyaye da la ba Allah kada ka wahayi tun na da su go sirafa abai na ko arfar da muslimin kuno Allah kada ba kuno ne shi ba ma kada kana mai juma ma bai no ko ga wahayi yani oga ala oga wayu kuni dama yani kulunis yani burda trape we muslimu mona ko kula be kuno ka be burde da ya hotto ape burde da o muslim kono ala ga kira do kaf le buri da do bu lo ni ha sai na ka fago kuma buri da da ala da buri da da asli muna do mai ni fara no ni fara muslim sarana idrisi ko de ko do bu fara ala ko kira mo ko to ko da ko ala ga kira do ko buri da na ala kira mo ko to ko me kisa su am jo ti go ko idrisi de do al na ta idrisi sa bon do mai ni fara ala ga buri da ni ore ko ga wa hay so ci mai ala do dunya da ma bai wai so da tra ko kuma la tra ko kai na wai ka burda tuwi ko ni mugal na burda ke chugo bana utama ko kila mo ka burda kai ah ko kuma ne ko burda kai ti zaun e ta dina do ko e ta ma tuna da mai ti ba do e ba la ka burda ke chugo do wa adu fara ka ta wai ah wai ti kra ko wai du ni ma e ba la ka ke chugo do chugo do ko nda ko wala na yugo ko wala da kafa burda amai a ti dai kun mun ta bana kayan ta ke shuga ma idan to ka ke shuga do e moyi ito to do e ta ga do ma shugo ne zan shugo do don ko kore kura ka dabla ba te ne bi ba te muna fi kun fadi ku fa bara mu tinya to kuma idan ku da wayo ku da ma shugo da ya ne burda tra Allah tra da ma mu ko to ko na do ya ke dirisi to kuma ya no ni ya ra ka fara tra wayo ku na ma fara shugo tra fa ina fara sha fila ka ko shuga ma kola tara ni mala chigo ma da ku te chigo fio fo chigo ni ke na ko pai ni kina ba chi chuga ba yo ni sai ni kare ko ni chira ma de jo ma so chilla o a me chigo ni na bi ke na ga pa a ba su kala chigo ma a de ke ni a be chigo sen sen na a de ke ke chigo la na chigo la ko chigo ran na ko du ke chigo la a ti le ma bi ka bo chigo la a chigo ba chigo e wa ni kuma annabi da kono kada ta tsina na kabon mako shi na ko duna da kono ko safe a babo jama'a ce la ka ta tsina ko duna da kira kono kabo karan ne a ruwa na ke a bura jama'a ce la ka ta tsina ala kali wani adam Allahu Akbar.